program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 października na zegarach 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. 8 turystek utknęło na Babiej Górze. Konieczna była pomoc ratowników górskich i lekarza. Mocno powieje do wieczora, strażacy cały czas wyjeżdżają na interwencje, pracują też energetycy. Papież na placu Świętego Piotra o miłości i wierze. Akcja ratunkowa na Babiej Górze. Beskidzcy ratownicy zostali wezwani na pomoc 8 kobietom, które ze względu na trudne warunki pogodowe nie potrafiły zejść do schroniska. Jedna z turystek potrzebowała pomocy lekarskiej. Mówi o tym naczelnik beskidzkiej grupy GOPR-u Jerzy Siodłak. Jedna z tych uczestniczek w tej grupie bardzo źle się poczuła, była osłabiona, miała torsję i przystąpiono do transportu z odpowiednimi noszami, które pozwalają transportować osobę w górach w pozycji leżącej. Ona nie była w stanie niestety, ale o własnych siłach kontynuować wędrówki. 23-latka trafiła do szpitala. Pozostałe kobiety zostały sprowadzone przez ratowników do schroniska na Markowych Szczawinach. W Beskidach panują skrajnie trudne warunki pogodowe. Pada śnieg, wieje porywisty wiatr, temperatura jest niska. Huraganowy wiatr i lawinowa dwójka obowiązuje w Tatrach. Na Kasprowym Wierchu 45 cm śniegu. Termometry na szczycie wskazują minus 2 stopnie w górach Zamieć. Prawie 300 tysięcy odbiorców nie ma prądu z powodu silnego wiatru, który szaleje nad Polską. Najwięcej awarii jest na Dolnym Śląsku i w województwie lubuskim. Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że silniej powieje teraz na wschodzie. Te ostrzeżenia już teraz będą powoli wygaszane na zachodzie, natomiast na wschodzie Polski jeszcze teraz możemy spodziewać się tutaj problemów. Jeszcze dzisiaj, jutro, no prognozy też mówią, że może trochę silniej właśnie na wschodzie wiać, natomiast później sytuacja będzie już powoli się uspokajała. Dwie osoby zginęły, strażacy interweniowali ponad 3000 razy, mówi o tym rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Najwięcej dzisiaj zdarzeń odnotowano w województwie dolnośląskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i lubuskim. To te województwa, które najbardziej ucierpiały. Ze skutkami wichury tylko na Dolnym Śląsku walczy 5,5 tysiąca strażaków. Sporo utrudnień w tym regionie czeka podróżujących pociągami. Służby PKP pracują nad udrożnieniem przejazdu między Wrocławiem a Jelenią Górą. Trwa usuwanie połamanych konarów z sieci trakcyjnej w okolicy Boguszowa Gorc. Wichura uszkodziła terminal gazowy w Świnoujściu. Silny wiatr przewrócił suwnicę, która uszkodziła z kolei fragmenty instalacji gazowej na jednym ze zbiorników. Jeśli usterka okaże się poważniejsza niż zakładano, jej naprawa może trwać nawet kilka miesięcy. W Gdańsku zamknięte są cmentarze komunalne i Park Oliwski. Zwrot kamienicy przy Nabielaka 9 w Warszawie to kolejna sprawa, którą po weekendzie zajmie się komisja weryfikacyjna. Jak informuje rzecznik prokuratury regionalnej w Gdańsku, prokurator Maciej Załęski, działania, jakie śledczy prowadzą w sprawie śmierci Jolanty Brzeskiej, są ponadstandardowe. Od zeszłego roku przy sprawie pracuje specjalny zespół funkcjonariuszy z Warszawy i z Gdańska. Przesłuchano już ponad 150 osób. Uzyskano szereg opinii biegłych z różnych specjalności, od genetyki i psychologii po fizykochemię i informatykę. Czynności są cały czas na bieżąco realizowane. Jak dodaje prokurator Załęski, w połowie października funkcjonariusze przeprowadzili skoordynowane przeszukania na terenie całego kraju w celu zabezpieczenia konkretnych przedmiotów. To były przeszukania realizowane w 7 miejscach, w tym na terenie Warszawy, jej okolic oraz na terenie województwa podkarpackiego. Prokuratura nie chce ujawniać bliższych informacji ze względu na szczególny charakter sprawy. Śledztwo zostało przedłużone do marca przyszłego roku. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Przypomnijmy, że to właśnie w kamienicy przy Nabielaka 9 z rodziną mieszkała znana obrończyni praw lokatorów Jolanta Brzeska. W marcu 2011 roku w Lesie Kabackim znaleziono zwęglone ciało kobiet. Śledztwo dotyczące śmierci działaczki społecznej na polecenie prokuratora generalnego wznowiono rok temu. Życie i wiara pozbawione miłości stają się bezpłodne, mówi papież. Franciszek spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra w Rzymie. Infatti. Rzeczywiście zostaliśmy stworzeni, by kochać i być kochanymi. Papież mówił też, że nie można żyć w przymierzu z Bogiem i znęcać się nad tymi, których On chroni, wdowami, sierotami, cudzoziemcami, osobami najbardziej samotnymi i bezbronnymi. To był serwis Trójki. Termometry w Krakowie pokazują 7 stopni, 6 w Warszawie, 8 w Trójmieście. Najzimniej jest w Zakopanem, tam 4 stopnie. Wiatr silny we wschodniej części kraju do 50 km na godzinę, w porywach do 85. Mocniej powieje w górach, w porywach do 120. Możliwe tam będą zamiecie śnieżne. W nocy pochmurno z większymi przejaśnieniami na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Trójka filmowa, zapraszamy już za chwilę na wywiad nagrany specjalnie dla Trójki z Siergiejem Łoźnicą, ale pomyślałem sobie wcześniej, że warto byłoby przytoczyć kilka faktów z życia rosyjskiego reżysera, może nawet mniej niektórym znanych, a najlepiej zrobi to Artur Liebhardt, który dobrze zna rosyjskiego reżysera, bo gościł go chociażby na festiwalu Dax Against Gravity. Świat o Siergieju Łoźnicy usłyszał w latach 90. To bardzo ciekawy przypadek reżysera, który do sztuki filmowej dochodził bardzo długą drogą. Urodził się w Baranowiczach na Białorusi, na terytorium, które kiedyś należały do Polski. Wychował się w Moskwie. Studia matematyczno-fizyczne ukończył w Kijowie. Tam też ukończył Wydział Cybernetyki i dopiero wtedy skierował się do szkoły filmowej. Przemierzył Związek Sowiecki wzdłuż i wszerz kilkadziesiąt razy, jak to często powtarza, i zaczął robić artystyczne filmy dokumentalne. I nagle w 2007 roku jego pierwsza fabuła pod tytułem Szczęście Ty Moje znalazła się w konkursie głównym na festiwalu w Cannes. Okazało się, że taka skrupulatność dokumentalisty, dbałość o szczegół, dbałość o drugi, trzeci plan bardzo spodobała się selekcjonerom w Cannes. I jego drugi film fabularny We Mgle również znalazł się w Cannes, a teraz również Łagodna w tymże konkursie głównym na festiwalu w Cannes się znalazła, a więc okazuje się, że Siergiej Łoźnica jest jednym z tych takich ulubionych reżyserów, selekcjonerów w Cannes. Łoźnica nie zaprzestał tworzenia filmów dokumentalnych i w czasie tej ostatniej dekady stworzył przejmujący film pod tytułem Majdan, który również był w selekcji oficjalnej festiwalu w Cannes, oraz film oparty na materiałach archiwalnych pod tytułem Wydarzenie, pokazujący nam na podstawie materiałów nakręconych przez studentów Petersburskiej Szkoły Filmowej, a później bardzo głęboko schowanych, sierpniowe dni w Petersburgu w 1991 roku, kiedy w czasie puczu Janajewa mer Petersburga postawił się i tam w zasadzie dokonała się ta zmiana. Zmiana Związku Sowieckiego na Federację Rosyjską. Siergiej Łoźnica robi bardzo mocne kino i ten obraz Rosji, który przedstawia w swoich filmach, może być dla zagranicznych, szczególnie widzów, szokujący, bardzo drastyczny. A jednocześnie Rosja nie jest mu obojętna. Myślę, że on tą Rosję bardzo dobrze czuje. Jaki jest więc jego stosunek? Bo z tego co wiem, to nie mieszka już tam. Siergiej, od kiedy rozpoczął swoją pracę również nad filmami dokumentalnymi, przeniósł się do Berlina i jego filmy są produkowane w Niemczech, w Holandii i we Francji. Siergiejowi Łoźnicy bardzo zależy nie tyle na samej Rosji, ile na tej przestrzeni postsowieckiej, po prostu na tym olbrzymim obszarze, na którym żyją bardzo różne narody, które cały czas niosą na sobie brzemię tego, iż były pod panowaniem Rosji sowieckiej i niestety cały czas mentalnie i emocjonalnie nie są w stanie się z tego bagażu, z tego obciążenia wyzwolić. No i właściwie o tym też jest jego ostatni film, najnowszy, Łagodna. Tak, jest to film o niemocy, o niemożliwości nawiązania kontaktu z drugim człowiekiem, kiedy samemu potrzebuje się pomocy. I to właśnie jest film o tej przestrzeni rozciągającej się między Pacyfikiem a granicą Polski, w której znajdujemy bohaterkę tytułową Łagodną. Próbuje komuś zaufać, ale niestety nie znajduje nikogo godnego zaufania. Łagodną, dodam, oglądałem już jakiś czas temu i naprawdę wciąż ten film w mojej głowie, a są nawet takie sceny, od których nie sposób się uwolnić. O Siergieju Łoźnicy mówił Artur Liebhardt. No i tak właśnie pomyślałem, że ten motyw festiwalowy będzie nam dzisiaj do 15 w Trójce absolutnie towarzyszył, bo Siergiej Łoźnica bywał już wcześniej w Polsce i właśnie ostatnio, także przy okazji projekcji Łagodnej, pojawił się na warszawskim festiwalu filmowym. Dla mnie ten festiwal w tym roku zaczął się nieco później, bo byłem na krótkim urlopie, a akurat Siergiej Łoźnica był na samym początku festiwalu. No ale udało się Janowi Niebudkowi spotkać z rosyjskim reżyserem. Nagrał dłuższy wywiad specjalnie dla Trójki, a tłumaczyła go Wiktoria Bieliaszyn. Zapraszamy. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Łagodnie portretuje pan Rosję, portretuje pan Rosjan i to jest taki portret z dużą czułością. My Polacy bardzo, mam wrażenie, lubimy Rosjan, choć nie wszyscy lubią prezydenta Rosji na przykład, ale portretuje pan tutaj szczególnie główną bohaterkę, co oczywiste, i ona jest trochę taką wycofaną osobą, ona jest statystką, przygląda się temu, co się dzieje. Czy to był celowy zabieg, żeby właśnie przez kobiecość znaleźć jakiś klucz do pokazania sytuacji? sytuacji w Rosji. Ja nie w pełni zgadzam się, że to portret Rosji. Nie zgodzę się, że Łagodna jest portretem Rosji. Tutaj chodzi o opisanie związku między obywatelem, czy ludźmi, którzy żyją na rosyjskim terytorium, a władzy, która sprawuje tę władzę w Rosji. I w tym kontekście muszę powiedzieć, że kochanie Rosjan, ale nienawidzenie rosyjskiego prezydenta można porównać do swego rodzaju schizofrenii. Ja tutaj bardzo silnie wydzielam taką myśl, że władza formułuje się na podstawie tego, jak działa rosyjskie społeczeństwo, czyli że to społeczeństwo też trochę narzuca władzy, w jaki sposób może rządzić i na co może sobie pozwolić. Za to, co происходит, w tym числе i za страдания mojej героини. Дело же не в конкретной фигуре, не в конкретном имени, потому что... Problem nie polega na tym, że tutaj jest osoba Putina i że to ona odpowiada za wszelką krzywdę, dlatego że gdyby nie Putin, to pojawiłaby się zupełnie inna figura. Problem polega na tej świadomości, a raczej nieświadomości rosyjskiego społeczeństwa. Tutaj trzeba zmieniać ją, żeby cokolwiek w Rosji się zmieniło na lepsze. A to очень сложно сделать. Czy czytanie dzisiejszej Rosji przez perspektywę Dostojewskiego, w tym przypadku Łagodnej, pana zdaniem jakoś sprawdza się? Czy to jest dobry klucz, żeby dzisiejszą Rosję czytać? Zresztą trudno oprzeć się wrażeniu, że także nazwisko Michaiła Bułhakowa tutaj można by wymienić jako jakąś inspirację. To wciąż, że zadać pytanie, czy li wyrazicielami narodnego ducha? Tutaj równie dobrze można by było zadać pytanie, czy w ogóle artyści, pisarze, poeci, kompozytorzy, czy oni w jakiś sposób poprzez swoją twórczość wyrażają mentalność danego narodu? Na przykład Mickiewicz, czy on poprzez swoje dzieła wyrażał mentalność Litwy, czy Polski, albo Chopin, czy w tym widzimy jakąś polskość? Myślę, że tak, że to jest swego rodzaju wyraz. Что нас объединяет? Я продолжу. Значит, я бы начал с все-таки с Гоголя «Мертвые души». Zacząłbym przede wszystkim od Gogola i jego «Martwych dusz», gdzie mamy do czynienia z sytuacją, że dusze umierają, że jakby znikają. Później Dostojewski z «Biesami», później Bułhakow z «Mistrzem i Małgorzatą», w którym to diabeł pojawił się w Moskwie, przybył do Moskwy. I właśnie możemy powiedzieć, że na początku umarły dusze, później pojawiły się «Biesy», to jeszcze nie diabeł, to takie czorty. Później już sam diabeł i na podstawie tej osi, która wydaje mi się adekwatna, jeżeli patrzymy z perspektywy literatury, na to wszystko, co się wydarzyło, jest właściwa i analogiczna do tego, co się dzieje. Szukać analogii z tym, co произошло w historii. Ja przepuściłem jedną точку. Ominąłem jeszcze jeden punkt, czyli legenda o wielkim inkwizytorze. Вот это важные пункты для того, чтобы понимать, что. И то są właśnie takie ważne punkty na osi, poprzez które jakby pisarze zastanawiali się nad tym, co się wydarzy, przewidywali to w pewien sposób. Chciałbym zapytać o to uwspółcześnienie w takim razie Łagodnej. Też zresztą nie jest to wierna adaptacja opowiadania, ale skąd ten pomysł, żeby właśnie Łagodna w takim razie to była? Tam jest samo główne, tam nie jest вообще. Jeżeli o to chodzi, to w tym filmie nie ma takiej dokładnej fabuły, jaka ma miejsce w opowiadaniu Dostojewskiego, ale łączy się z nią pod tym względem, że obowiązuje taka intonacja i takie nacechowanie tym, co miało miejsce w tym opowiadaniu, z myślą, która towarzyszyła Dostojewskiemu. Może jak alegorię соотнести z tym произведением. Значит, дело в том, что наша героиня. Jeżeli chodzi o bohaterkę, to ona ma wiele wspólnego z bohaterką powieści Dostojewskiego. Ona cały czas bardzo spokojnie zmierza do celu, który wszyscy wiedzą, wszyscy jej o tym mówią, że zakończy się tragicznie. Ma skłonności sadomasochistyczne, maniakalne, wpada w taką manię. I na przykład na końcu filmu mamy taką scenę, która jest takim koszmarem, co jest jakimś takim fantazją, snem, ale wywołanym tym, co się dzieje wokół niej. I zagadka tej kobiety, z którą mamy do czynienia w powieści Dostojewskiego, są takie sadomasochistyczne skłonności, którym ona się poddaje. Sadomasochistycznej intonacji, suicydem. Grają Wasylina Makowcewa wspaniale. Mam pytanie o odbiór filmu, który na festiwalu w Cannes, jak słyszałem z relacji kolegów dziennikarzy z Polski, był bardzo różny, ponieważ oni donoszą, że dziennikarze z Europy Wschodniej byli tym filmem albo zachwyceni, albo bardzo się im podobał i go rozumieli, natomiast publiczność kanneńska, ta z zachodu Europy, często go krytykowała, zarzucając mu jakąś tendencyjność w pokazaniu Rosji. I chciałem zapytać o te reakcje, jakie film wzbudza. Czy myśli pan, że ten film jest w pełni, może być zrozumiały właśnie dla Ukraińców, Rosjan, Polaków, a nie dla Francuzów, na przykład Niemców. Ну, это вообще-то то, о чем вы говорите, это проблема общения. Następuje taki konflikt komunikacji, dlatego że my wszyscy pochodzimy z różnych krajów, z różnych społeczności i chociaż nawet używamy często tych samych słów, to zupełnie inaczej je rozumiemy i zupełnie inaczej je traktujemy. Jesteśmy w takim miejscu, które można określić jako środek. Właśnie ten obraz jest takim środkiem, ten film. Coś może być zrozumiałego, coś może być w nim niezrozumiałego, więc żeby zrozumieć w pełni to dzieło, to trzeba by było sięgnąć po Biesy Dostojewskiego, po Martwe dusze, których już wspominałem, poczytać i zapoznać się trochę z historią Rosji, przemyśleć sobie to wszystko i uporządkować w głowie, ale być może nawet trochę pożyć w tym kraju. Даже прожить, тогда вы это можете понять. Дело в том, что мы вынуждены и часто будем сталкиваться. Chodzi o to, że można właściwie powiedzieć, że ma miejsce taka sytuacja, że ludzie na przykład w Holandii mają świadomość tego, że gdzieś tam ta Rosja jest, ale nie za bardzo o niej myślą, dopóki nie spadnie jakiś samolot albo coś się nie wydarzy takiego, że gdzieś tam jakaś wojna, no dobrze, niech oni sobie wyjaśniają te swoje problemy, mnie to zupełnie nie interesuje. I oni w tym wszystkim mają rację, no bo rzeczywiście co ich to obchodzi. W życiu swoje problemy, a nie absolutnie prawe. Niestety nie są to igrzyska olimpijskie, gdzie wszystko można w jakiś sposób wymierzyć, odmierzyć, na przykład na podstawie tego, kto jak wysoko skoczył, kto jak szybko pobiegł. To nie są tego rodzaju dyscypliny, które są w jakiś sposób mierzalne. Często, kiedy tylko pojawiła się ta idea Eurosojuza i kiedy ona zaczęła wypłaszczać się... W Unii Europejskiej, kiedy dołączyły do niej kraje takie jak Polska, Czechy, Słowacja, Rumunia czy Bułgaria, pojawił się taki pomysł, żeby stworzyć jednego bohatera, który byłby taki tożsamy z Europą. I wtedy do Brukseli zaproszono reżyserów, których zadaniem było stworzyć taką postać i pokazać ją. I ta postać miała być swoistą przeciwnością jedynego znanego bohatera amerykańskiego. Reżyserowie nie zgodzili się na to, dlatego że powiedzieli, że jeżeli to zrobią, to stracą swoją tożsamość i swoją kulturę, która jest bardzo ważna i odrębna jednak dla wszystkich tych krajów, które Unię Europejską tworzą. I Unia Europejska to tak naprawdę taka idea, którą stworzyli biurokraci, ale tak naprawdę Europa jako taka jedność nie istnieje. To jest pana kolejny film fabularny i muszę spytać o związki między dokumentem i fabułą. Ja je tutaj odnajduję, bo czuć tu zmysł obserwatora. Czy Łagodna jest w jakimś sensie konsekwencją wcześniejszych filmów, także tych dokumentalnych? Czy można tak powiedzieć? A ja w dokumentalnych filmach repetuję, ja prosto próbuję metody, próbuję... Ja w moim kinie dokumentalnym staram się wykorzystywać i posługiwać się różnymi koncepcjami. Próbuję po prostu różnych rzeczy. Budżet kina dokumentalnego nie jest taki jak kina fabularnego. W Łagodnej też mamy do czynienia z różnego rodzaju alegoriami, metaforami, z pewnymi odwołaniami się do tego, co może nie wszystkim jest znane, co jest na przykład znane Rosjanom, ale niekoniecznie innym. I oczywiście są tam pewne odwołania się do moich filmów dokumentalnych. To jeszcze na koniec mam pytanie o wiarę, ponieważ różnego rodzaju reżimy autorytarne i totalitarne od dekad wierzą w moc kina jako przekaziciela pewnych idei, że można zmieniać człowieka przy pomocy kina. A czy Siergiej Łoźnica, tworząc swoje filmy, wierzy w to, że jego filmy mogą zmieniać ludzi naprawdę, widzów? Понятно. No, ja k kino, jak w principie k искусству, nie odnoszę się utilitarnie. Nie mogę się zgodzić z tym, że celem kina jest właśnie zmienienie człowieka. Ja robię filmy o tym, co mnie w jakiś sposób dotyka, co mnie niepokoi, martwi i co w jakiś sposób przeżywam. Nawiązuję też do rzeczy, które są dla mnie swoistą zagadką, którą staram się opisać, przedstawić, zrozumieć. Nie wierzę też, że w ogóle celem kina jest ta zmiana ludzkości i że kino ma taką moc, żeby rzeczywiście to w krótkim czasie zrobić, ale oczywiście kropla drąży skałę, więc w jakiś sposób na pewno tych ludzi zmienia, ale nie tak szybko, żebyśmy mogli to zaobserwować. Medlina kaplia kamień toczyt. Jak искусству odnoszę tak, że jak odnoszę k cwietam. Ja sztukę porównuję często do kwiatów. Kwiaty sobie rosną same, a my możemy jedynie je obserwować i albo nam się podobają, albo nie. I kwiat rośnie sam, bez naszej pomocy. Kto rośnie sam po sobie, a my go odbieramy sami po sobie. Z Siergiejem Łoźnicą rozmawiał Jan Niebudek, rozmowę tłumaczyła Wiktoria Bieliaszyn, a Łagodna już w naszych kinach. polecamy. No i zawsze z wielką przyjemnością w Trójkowo Filmowo sięgam po nagrodzoną Oscarem muzykę Jana Pekaczmarka z filmu Marzyciel. No jest dzisiaj taka okazja, bo za chwilę spotkamy się z kompozytorem. Muzyki z filmu Marzyciel na pewno dziś jeszcze w Trójkowo Filmowo wrócimy. 5 razy w Poznaniu, 2 edycje w Łodzi. Od 7 lat, jak pamiętamy, bardzo mocno w festiwal Transatlantyk zaangażowany jest Jan A.P. Kaczmarek. A to powoduje, że na pewno ma mniej czasu na komponowanie muzyki, ale tę przecież wciąż mamy okazję usłyszeć w kinie i na pewno usłyszymy w kolejnych filmach. I właśnie w Łodzi miałem okazję dłużej porozmawiać z laureatem Oscara i powspominać pracę przy najważniejszych dla niego filmach. Tak, ja robiłem 9 filmów. Kiedy to się zamieniło na 1-2 filmy rocznie, no to oczywiście jest to ogromna zmiana, ale też komponowałem utwory koncertowe na zamówienia istotne. Ostatnio, to był luty tego roku, napisałem utwór Emigra. To było właśnie takie specjalne zamówienie. Tak, utwór poświęcony idei emigracji. Pisałem utwór Emigra, Symfonia bez końca. Na dużą orkiestrę symfoniczną, chóry, ale co zyskało chyba największe uznanie, entuzjazm, to 10 perkusistów, którzy siedzieli z przodu orkiestry. Tego jeszcze nikt nie zrobił, żeby oprzeć orkiestrę symfoniczną na 10 perkusistach, ale rok rockowych. 10 zestawów, takich jak grają w rocka czy jazz. I to jest ostatnia moja duża praca. To przede mną film. Pracuję z Lechem Majewskim nad filmem pod tytułem Dolina Bogów. No właśnie, bardzo czekamy na ten film, bo zawsze z zainteresowaniem przyjmujemy kolejne filmy Lecha Majewskiego i znowu tutaj gwiazdorska obsada, muzyka laureata Oscara. Ja też nie mogę się doczekać, bo... Jeszcze science fiction, tak? Science fiction, no nie tylko. Myślę, to jest bardziej taki film filozoficzny, który się odnosi do tej globalnej perspektywy świata, w którym się znajdujemy, ale jest to film, który jest niebywałym wyzwaniem dla wszystkich, dla kompozytora też i aktorstwo fenomenalne, bo oczywiście oglądałem. I John Malkovich jest w wspaniałej formie i Josh Hartnett i inni aktorzy. Także to jest duże wyzwanie i wszyscy na to czekamy, kiedy skończymy pracę. To jest jeden z tych filmów też, które robione są bardzo starannie, więc pośpiech jest tu niewskazany, bo to nie jest film seryjny, to nie jest film przewidywalny. To jest film, który jest dla twórcy zawsze wielką próbą z sobą samym i ze światem. I taki film potrzebuje czasu, żeby dojrzeć, o tak, tak to nazwę. Wszystkie, żeby te szczegóły się zapięły, żeby jak dobre ciasto czy dobra potrawa, każdy mądry proces, żeby on przeszedł swój cykl. Nie można tego przyspieszać zanadto. Dolina Bogów to oczywiście film, który też powstaje w koprodukcji polskiej. Natomiast na pewno możemy przypomnieć znany z festiwali w Polsce, bo chyba niekoniecznie z ekranów kinowych, film. I to znowu ciekawa koprodukcja polsko-meksykańska La Habitación. Myślę, że to mogło być jakieś wyzwanie, bo film rozpisany w czasie, sekwencje dziejące się w różnych okresach, a opowieść o ludziach i tym właśnie tytułowym jednym pokoju. Więc czym to było dla kompozytora? Na pewno dużym wyzwaniem, bo nie tylko czas, nie tylko jeden pokój, ale też 8 reżyserów. Czyli nie było jednego partnera, z którym trzeba się układać i ja musiałem znaleźć klucz do tych 8 historii. Najbardziej mnie frapowały te, gdzie występowała Irene Jacob. Ja bardzo cenię tę aktorkę. Od czasu, kiedy poznaliśmy ją, kiedy zagrała u Kieślowskiego Podwójne życie Weroniki, nic się nie zmieniło. W sensie jest równie fantastyczna, wspaniała i właśnie czekałem na ten film, czekając na jej rolę i nie jest jakąś wielką rolą rozbudowaną, ale jest wspaniale zagrana. I też dla mnie to był taki skok w nową kulturę, bo Meksyk jest daleko, prawda? Kulturowo. Mimo tego, że ja mieszkałem w Kalifornii 28 lat i mimo tego, że blisko Meksyku, to jednak jest to inny świat. I nigdy nie spędziłem w Meksyku długiego czasu, więc musiałem się dostroić przez oglądanie tego filmu, przez jakby też research. I z przyjemnością zrobiłem. To jest muzyka bardzo kameralna, albo dlatego, że film jest kameralny i też muzyka, która nie jest, broń Boże, meksykańska. Szło tu o to, żeby zbudować muzykę, która będzie takim współczesnym komentarzem do tego, co się wydarzyło w tym filmie. Czy są projekty, pomysły, czy przychodzą propozycje? No są propozycje, ale właśnie nie mogę zdradzić. One są i nawet myślę o nich parę osób w różnych miastach. Ale polskie czy może amerykańskie? Nie, one są jedne i drugie. Jest jeden amerykański i są 3 polskie, ale one są w takiej skali, że lepiej nie mówić, dlatego że to są duże projekty także budżetowo i one wymagają wysiłku wielu ludzi, żeby to się mogło zdarzyć. Moje opowiadanie przed czasem mogłoby tylko zaszkodzić. Wspomniałeś o tych 28 latach w Kalifornii, to kawał czasu. Czy porzuciłeś tą Kalifornię, czy bywasz tam regularnie? Jak to teraz wygląda? Broń Boże, nie mam mowy o porzuceniu, bo świat się zresztą zmienił. Bo porzucanie to było łatwe wtedy, jak świat był podzielony, była żelazna kurtyna, jak wyjazd oznaczał banicję. Dzisiaj to są decyzje takie troszkę, jakby to powiedzieć... Logistyczne, tak, dobre słowo. Tu, po prostu kupno biletu, tak? Po prostu kupno biletu, tak. I świat też się zmienił. Oczywiste, ja już nie buduję kariery, więc nie muszę tam siedzieć cały czas. Plan jest taki, żeby tam spędzać 7 miesięcy, 5 w Europie, w Polsce większość, może nawet całe 5. I myślę, że to powinno dać mi satysfakcję, taki podział. Masz ogromny już dorobek, wielką też filmografię. Ponad 60 tytułów, filmy fabularne, dokumenty, też właśnie specjalne kompozycje na specjalne zamówienie. I ciekaw jestem, oczywiście no poza tym pewnie najważniejszym marzycielem, który przyniósł ci światowy rozgłos i Oscara. Ale czy są takie filmy, do których właśnie szczególnie poprzez muzykę wracasz z największym sentymentem, z szczęściem, że mogłeś ją skomponować? Paradoksalnie takie miejsce wyjątkowe zajmuje Hachi, czyli Hachiko, historia psa, a dog story. Początkowo ja nie byłem świadom, że to jest taki ważny dla mnie film, bo to jest też produkt naszej kultury i tego, że ja wychowywałem się w takim intelektualnym klimacie, że jak coś nie jest co najmniej szekspirowskie, czy grotowskie, czy nie dotyka wysokich pułapów myśli, no to nie ma o czym mówić. Ale Ameryka nauczyła mnie tego, że wartość dzieła jest mierzona trochę inaczej. Ona jest mierzona wartością społecznej interakcji, emocji, które wyzwala, inspiracji, jaką daje ludziom, radości po prostu mówiąc, czy smutku, wszystko jedno, w każdym razie tak to mierzymy. I Hachiko to jest film, który bardzo szeroko poszedł w świat. Cała Azja go ogląda, Rosja, Ameryka Południowa, południowa. Właściwie ja tylko mam niesprawdzoną Afrykę. Nie wiem, jak tam było. Ja lubię żartować, że jakbym teraz pojechał w podróż dookoła Azji, to mogę prawie w każdym mieście dostać lunch za darmo. Jak powiem, że jestem autorem muzyki, to Hachiko. Po prostu ludzie kochają ten film, płaczą przez pół filmu. No to jest dla tych, co nie widzieli film o bezwarunkowej przyjaźni czy bezwarunkowej miłości. No my ludzie rzadko doświadczamy albo nigdy, niektórzy z nas, bezwarunkowej miłości. Zresztą są warunki, prawda? Które trzeba spełnić, wymiana musi być uczciwa i tak dalej. Z psem jest inaczej. Ta miłość jest bezwarunkowa. To jest taki niedościgły sen i marzenie człowieka i w tym filmie jest prosta historia. Profesor, kompozytor, którego gra Richard Gere, ma wspaniałego psa, którego przypadkiem spotyka na dworcu kolejowym i go adoptuje i zaczyna się wielka przyjaźń. Niestety któregoś dnia, kiedy ten pies osiąga już dojrzałość, ale ciągle młodym psem, Richard Gere umiera na zawał serca w czasie wykładu na uniwersytecie, kiedy pokazuje utwór, który ja napisałem, utwór, który on tam demonstruje. I zaczyna się druga część filmu, kiedy Hachi, pies, przychodzi przez 9 lat o tej samej godzinie, o 17, na stację kolejową witać swojego pana, przyjaciela, który już oczywiście nigdy tam się nie pokaże. I wokół niego tworzą się różne sytuacje, wchodzi w interakcje z ludźmi, którzy na dworcu są, staje się bohaterem, w gazetach się pojawia Hachi jako ten właśnie wspaniały pies i muzyka jest tym właściwie jedynym silnym, zmieniającym się towarzyszącym elementem, bo tam się niewiele dzieje, no bo pies wraca na stację i wraca do domu. I to jest ciekawe, jak bardzo ludzie czują się komfortowo z tym, że się nic nie dzieje tak naprawdę, tylko że dzieje się mentalnie, dzieje się w głowach i w sercach, bo mówimy o wierności, mówimy o przywiązaniu i Lasse Hallström, bo to on jest reżyserem, bardzo pięknie o tym zrobił film. I bardzo pięknie też Jana P. Kaczmarek o tym opowiada. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Na razie pozostańmy przez chwilę z jego muzyką. Wspomniałeś Richarda Gira, tak też sobie pomyślałem, że jeśli mówimy o tym aktorze, to chyba też z wielkim sentymentem wracasz do Niewiernej. Tak, no, na pewno, bo to jest film, który się nie zestarzał i też wokół niego była tak dramatyczna historia, to jak komponowałem tę muzykę, jak ją nagrywałem, to była też epopeja swego rodzaju. Było to mniej więcej tak, że ja zaczynałem nagrywać o 10 rano, siedziała orkiestra hollywoodzka, 80 par osób w studiu 20th Century Fox i siedział reżyser Eddie Online. Prezentowałem utwór, on się nagrywał. po prostu. I on był bardzo szczęśliwy i koło południa, tak przed lunchem wychodził, mówiąc, już dziękuję, ale jeszcze musi montować końcówkę filmu. No i ja zadowolony pracowałem dalej, ale zawsze po jakichś 6 godzinach pod koniec dnia, 17-18, dzwonił Adrian, mówiąc, słuchaj, Jan, jest mi bardzo wiesz przykro, ale słuchałem jeszcze raz tej muzyki i nie działa, może być coś nowego napisał. No, oczywiście, wielka przyjemność, film znakomity, nie działa, trudno. No i pisałem i tak ten proces radości, czasami nawet łez, powtórzył się ileś tam razy i za każdym razem po południu, pod wieczór był telefon, że jednak próbujemy czegoś innego. I to było wyniszczające, bo za pierwszym razem to można było powiedzieć, no, coś się nawet nie skleiło, ale jak kolejny raz miałem aprobatę w południe, a dezaprobatę pod wieczór, no to już jest wyzwanie dla kompozytora. Czy on wytrzyma psychicznie ten stan niepewności? Czy to działa, czy nie działa? Czy ta praca ma wartość, czy nie ma wartości? No i tak się szamotaliśmy przez jakiś miesiąc. No jak się udało rozwiązać ten problem? No po prostu Adrian któregoś dnia wszedł w inny jakiś taki nastrój i uznał, że wszystko jest cudownie, bo był taki epizod z Leszkiem Możdżerem, ja go zaprosiłem do tego filmu. Oczywiście Amerykanie dziwili się, po co mi polski pianista, kiedy tutaj na wyciągnięcie ręki jest wielu znakomitych amerykańskich, no ale uparłem się, Leszek przyjechał, nagraliśmy. Leszek jest znany z tego, że potrafi uderzać klawiaturę z niewyobrażalną lekkością, z tym uśnięciem. No i zagrał pięknie, a przychodzi Adrian Lyne, mówi, Jan, no fajnie, ale dlaczego on tak wali w te klawisze? Jak wali w klawisze? Nie, mi już głowa boli od tego dźwięku. Widząc, że nie ma tutaj szansy na jakąś harmonię, powiedziałem, dobrze, ja to sprawdzę jutro. Okazało się, że nie ma innej drogi, jak tylko zaangażować innego pianistę i przez porównanie udowodnić, że Leszek zagrał to genialnie. I tak się stało. Zaangażowałem znakomitego Amerykanina, który grał naprawdę, miał ciężką rękę w porównaniu z Leszkiem. To dopiero jak Adrian posłuchał, to mu głowa eksplodowała. No i ja znowu dzwonię do Leszka, mówię sobie przyjeść, bo tu trzeba pokazać jednak jeszcze raz to samo. Nie przejmuj się, mamy to już nagrane, ale studio musi przejść przez ten proces jeszcze raz, więc przyjedziesz, wylądujesz, wejdziemy do studia, będziemy nagrywali. I miałem rację, wszystkie jego pierwsze wersje poszły do filmu. Adrian oszalał. Mój Boże, pięknie, co za delikatność uderzenia. Okazało się, ten sam dźwięk już go nie ranił, wręcz odwrotnie. Było genialnie. To jest też magia kina polegająca na tym, że w uchu czy w oku odbiorcy jest pełna ocena, że nie ma czegoś takiego jak obiektywna wartość, czy film jest dobry, czy zły, tylko tak jak go odbiera każdy z nas. I jeżeli tym kimś jest reżyser w tym przypadku, to podejmuje decyzje produkcyjne, no to ma to oczywiście ogromną wagę. A myślałem też, że wspominając te swoje kompozytorskie filmowe prace, pewnie powinno też paść nazwisko Agnieszki Holland, bo to ta autorka, z którą pracowałeś chyba najczęściej. Tak, 5 razy pracowaliśmy razem. To były 3 filmy fabularne. Całkowite zaćmienie, Plac Waszyngtona i Trzeci Cud. I 2 telewizyjne realizacje. Strzał w serce i Girl Like Me, czyli dziewczyna taka jak ja. Jedno było HBO, drugie chyba Showtime. W każdym razie 5 filmów to jest dużo. I Agnieszka jest jedną z najważniejszych postaci, które spotkałem na mojej drodze. To był rok 94. Ona była u szczytu swojej sławy po Tajemniczym Ogrodzie i zaczynała całkowite zaćmienie. I było wiadomo, że chce pracować z nowym kompozytorem. Wybraliśmy się na spotkanie z Jurkiem Bogajewiczem, wspólnym przyjacielem. No i gdzieś tam tak się to zaczęło, bo spotkanie jest bardzo ważne, bo tam się wtedy buduje podstawowy komfort albo dyskomfort. No, pracowali. A było to jeszcze na długo przed Oscarem. O tak, no 94 rok, a Oscar 2005, więc całe 10 lat. To było bardzo dobre spotkanie pod każdym względem. Ja znalazłem wielką radość pisząc do całkowitego zaćmienia, bo on gdzieś tam, ten film przypominał mi moje Czas orkiestru z mojego dnia. Tam było mnóstwo wolności, była poezja, był też taki kontekst dosyć chropawy bardzo, bo Rimbaud był takim poetą, to nie był laluś gładki, tylko chropawy. Młody mężczyzna. Także ten film był bardzo dla mnie ważny. Otworzył mi wiele drzwi, bardzo wiele drzwi. Stałem kontrakt Sony Classical. Wtedy płytę wydałem i inne rzeczy tam się działy. Także bardzo, bardzo ważny moment. Zawsze z wielką przyjemnością mogę zadać to pytanie. Czy twój Oscar podróżuje z tobą? Czy ma swoje jedno stałe miejsce? Jak to dzisiaj wygląda? No świetny pomysł, żeby on podróżował, prawda? Ale byłoby fajnie, bo rzeczywiście można by zorganizować mu wizyty w różnych miastach, lunchy mu organizować. Ale tak się złożyło, że siedzi biedak zamknięty, siedzi w Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu. Tam ma swoją salę i to jest bardzo miłe, ale nie podróżuje, także muszę się przyjrzeć tej sprawie. Może rzeczywiście trzeba dać Oscarowi szansę spotykania różnych ludzi. Czy tak z perspektywy czasu, no bo to już 12 lat minęło od Oscara. Oczywiście ustanawia pewną hierarchię, pewien status wszędzie, nie tylko w Hollywood. Ale czy ciągle w człowieku, w twórcy takie marzenie o tym, żeby powtórzyć ten sukces? We mnie go nie ma. To znaczy... Wszystko się może wydarzyć, bo takie jest życie, natomiast nie mam takiej potrzeby. Mam inne potrzeby za to. Mam potrzebę napisania dzieła życia. To jest taki obłęd kompozytora, który być może napisał dzieło życia, a wydaje mu się, że jeszcze nie. Ale fajnie, że się wydaje, że nie, bo to mnie napędza. Zawsze marzę o następnym utworze, o następnym, że to będzie ten utwór, gdzie ja dotknę niemożliwych miejsc, nieosiągalnych. Prawda, że to zawsze każdy, kto trochę przeżył, wie, że duża, dobra kompozycja to jest przejaw uprzejmości, opatrzności, która mówi tak, będziecie Kaczmarek mieli teraz utwór. Dostroiliście się, ja wam pozwolę. Częściowo żartuję, ale w tym dużo prawdy, że umysł kompozytora jest umysłem trochę medium, gdzie przeze mnie przechodzą energie. Oczywiście mogę się upierać, że to jest tylko moje, ale mam takie głębokie poczucie, że ja jestem transmiterem, że jednak przeze mnie przechodzą rzeczy, czasami bardzo wartościowe. Skąd płyną te rzeczy? Jak to czujesz w momencie, kiedy osiągasz ten punkt zapisania czegoś w nutach? Boję się lokalizować źródła, boję się. Właśnie trzeba być bardzo ostrożnym, także po prostu mówmy się, że przechodzą one z zewnątrz, być może z bardzo daleka. To jest transcendentne po prostu. Absolutnie. No dobrze, ale może masz ochotę w takim razie na jakieś zupełne nowatorstwo. To już było w twojej twórczości. Tworzyłeś instrumenty przecież. Mam zawsze ochotę na jakieś takie doświadczenie z nową energią, czy zanurzyć się w elektronikę, w której kiedyś byłem bardzo aktywny. Ale to nie jest takie proste, bo opowiem taki jeden przykład. Przychodzi do mnie Andy Garcia. Robimy film pod tytułem City Island. I ja pokazuję mu szkice do tego filmu. Bardzo cool, bardzo nowoczesne. Takie jak chciałem, właśnie takie awangardyzowanie, ale z energią, ze wszystkim przekonany, że będzie zachwycony. On tak słucha, słucha i mówi, ja chciałem, żebyś walca zrobił. Takiego jak w Marzycielu. Jezu, myślę sobie, za co mnie tak każą, że ja nie mogę zrobić czegoś nowego, zupełnie w innym kierunku, tylko muszę powtarzać mój sukces, ponieważ tam był świetny walcz, taki taniec z niedźwiedziem Johnny Deppa, to teraz chcą następnego walca. Ale myślisz, że miałem wyjście? Nie. Trzeba było walc napisać i bardzo miły walc z tego wyszedł, niemniej nie zrobiłem tego kroku w inną przestrzeń. Czy słuchasz swojej własnej muzyki tak na zupełnie prywatny użytek? Czasami tak. Bywa tak, że po latach jestem czegoś ciekaw. Pracuję nad czymś, co jest podobne w kierunku czy w temacie i chcę sobie przypomnieć, jak wtedy o tym myślałem, to od wtedy słucham. Czasami jestem zaskoczony, bo w radio słyszę. Czasami wystarczy się do samolotu Polskich Linii Lotniczych LOT od 3 lat. W każdym samolocie gra moja muzyka z Marzyciela. Kiedy on się przygotowuje do startu, czy po wylądowaniu, czy jak się dzwoni na linię do nich, no to trudno nie słyszeć, prawda? Jak wchodzę, to słyszę. Więc w ogóle dzisiaj trudno uciec przed muzyką, bo ona jest w każdej windzie, nie, oczywiście nie swoją własną się słucha, ale jest muzyki mnóstwo, też w tym moja własna. Wspomniałeś wcześniej o tych przeróbkach swoich utworów. Czy zdarzyło ci się coś, co cię pozytywnie zaskoczyło, że powiedziałaś, o, ktoś twórczo podszedł do mojej kompozycji? Ja myślę, że wiele razy. Bardzo mnie to cieszy, jak ktoś w dobrym guście bawi się moim utworem. To jest bardzo odświeżające. Ale zawsze najlepiej sięgnąć po oryginał. Jeszcze jeden fragment z nagrodzonej Oscarem muzyki do filmu Marzyciel, oczywiście muzyki Jana A.P. Kaczmarka. muzyka Jana P. Kaczmarka. I pozostajemy w kręgu festiwali filmowych. No właśnie, wydawałoby się, że to lato, wakacje, to jest taki czas, kiedy tych festiwali jest najwięcej. No a teraz śmiem twierdzić, że jednak jesienią zrobiło się ich jeszcze więcej. Poznajemy też kolejnych laureatów. I oto dzisiaj kończy się 15. Międzynarodowy Festiwal Toffee Fest w Toruniu. Grand Prix Złotego Anioła zdobył francuski film Jeszcze nie koniec w reżyserii Xaviera Legranda. To film o rozwiedzionych małżonkach, którzy zaciekle walczą o przyznanie im opieki nad synem. Z kolei Srebrny Anioł trafił w ręce gruzińskiej reżyserki Mariam Kaczwani. To za film Macierzyństwo, którego bohaterka w imię miłości przeciwstawia się gruzińskiej tradycji. A w konkursie filmów polskich zwyciężył najlepszy Łukasza Polkowskiego. Tu przypominam, premiera już za 3 tygodnie. Film pojawi się w naszych kinach 17 listopada. A w konkursie filmów krótkometrażowych międzynarodowym zwyciężyła Emmy Buchwald, doskonale nam znana z konkursu Talenty Trójki, z filmem Nauka. Wczoraj z kolei zakończył się Festiwal Filmów Niezależnych Okno w Olsztynie. Tu nagrodę specjalną otrzymał film Adama Wasiaka Krok po kroku. W kategorii dokumentalnej zwyciężył Prorok, film o libańskim poecie, którego autorką jest Agnieszka Kozaczka-Gralak. A w kategorii Etiudy jury doceniło film Mateusza Witka i Urszuli Zbyszyńskiej Wehrmacht. Dziś również kończy się American Film Festival we Wrocławiu. Tu nic więcej o laureatach nie mogę powiedzieć, bo tych poznamy dopiero dziś wieczorem. A już za kilka dni kolejne festiwale. Od 2 do 12 listopada w Warszawie 11. Festiwal Filmów Rosyjskich Sputnik nad Polską. Nie zabraknie później filmów z Azji. Od 7 Festiwal Filmów Koreańskich, a od 15 listopada Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków. I mógłbym dalej wyliczać, bo w listopadzie jeszcze Kamer Image w Bydgoszczy, Etiuda i Anima w Krakowie oraz 2 festiwale w Łodzi, Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu i 22. Forum Kina Europejskiego Synergia. Jest więc w czym wybierać, te ostatnie już pod koniec miesiąca. A dziś jeszcze chciałbym wspomnieć i zatrzymać się nieco dłużej przy festiwalu, który rozpoczyna się już w najbliższy czwartek w Gnieźnie. Bardzo miło wspominam 10. jubileuszową edycję Ofeliady, na której gościłem jako juror, a przed nami już za kilka dni 11. Ofeliada i o niej właśnie rozmawiałem z Damazem Gandurskim, reprezentującym grono organizatorów. Z jednej strony zeszło trochę ciśnienie po tej 10. edycji, która, no wiadomo, chcieliśmy, żeby była specjalna, szczególna, ale też to, na jaki poziom udało gdzieś się rozwinąć organizacyjnie festiwal do tego jubileuszu, narzuca na nas też pewne oczekiwania i podniosło nam to poprzeczkę i chcieliśmy przynajmniej sprostać tym oczekiwaniom podczas 11. edycji. Zaczynacie kolejną dekadę. Czy Ofeliada już tak się wpisała bardzo wyraźnie w życie kulturalne Gniezna? Gnieźnianie czekają na ten festiwal? Jak to jest? Coraz więcej Gnieźnian tak naprawdę, bo ja pamiętam festiwal jeszcze sprzed, powiedzmy, 6-7 lat, kiedy wąski krąg wtajemniczonych pojawiał się na pokazach, a teraz faktycznie od ostatnich 2-3 edycji coraz więcej Gnieźnian na pokazach się pojawia i też z okolic mieszkańców z powiatu gnieźnieńskiego czy województwa wielkopolskiego, co cieszy. Przyciągają coraz ciekawsze nazwiska w jury głównym, przyciągają koncerty, ale też przyciąga poziom filmów, który naprawdę przez te lata się mocno podniósł, bo to już nie są filmy typowo amatorskie, to jest dużo filmów studenckich, dużo filmów naprawdę profesjonalnych, niezrobionych, ofowych. I ta Ofeliada, myślę, pokazuje, że na stałe wpisaliśmy się w kalendarz Gniezna na tyle, że też nowe pokolenia festiwalowiczów do nas zaglądają i te działania, które gdzieś tam prowadzimy od kilku lat, pokazy w szkołach, takie lekcje pokazowe o kinie ofowym, to daje jakieś efekty. Mamy swoich przyjaciół tak naprawdę festiwalowych, którzy odwiedzają nas co roku właśnie z okolic Poznania, z naszych zaprzyjaźnionych festiwali, czy Off Cinema, czy Short Waves, ale też chociażby pan Zbigniew Żmudzki, który z Łodzi do nas dociera praktycznie co roku, nasz stary, wierny przyjaciel ofeliadowy. I też tworzy się taka fajna otoczka ludzi, którzy co roku się na nowo spotykają właśnie w Gnieźnie, w pierwszej stolicy Polski. Byłem na Ofeliadzie rok temu, doskonale pamiętam, jak wielka jest intensywność wydarzeń i podejrzewam, że w tym roku będzie podobnie. Tylko 4 dni, wiele bloków filmów krótkometrażowych. Ile w tej edycji jest filmów konkursowych? Filmów konkursowych ostatecznie mamy 32 z nadesłanych ponad 200 i pokazy konkursowe będą się odbywać w piątek i sobotę, czyli 3 i 4 listopada, ale oprócz tego masa wydarzeń towarzyszących. A wszystko zaczyna się już w czwartek 2 listopada. W czwartek 2, takim już standardowym, symbolicznym otwarciem Ofeliady od lat jest wystawa po ofowej stronie Gniezna, wystawa fotografii jednego z gnieźnieńskich fotografów, a połączone to będzie oczywiście z pierwszym pokazem filmowym, no bo Ofeliada to przede wszystkim filmy. Tych pokazów na tegorocznej edycji będzie łącznie 8. A czym zaczynacie i co dalej? Zaczynamy pokazem filmu Wściekłość, a po drodze jeszcze takie obrazy jak Butterfly Kisses, nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham, Pawła Łozińskiego, przewodniczącego naszego jury, czy Plac Zabaw. Paweł Łoziński jest przewodniczącym jury. Z kim jeszcze będzie oceniał w tym roku filmy? Obok Pawła Łozińskiego Wiola Sowa, ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, animatorka, wielokrotnie nagradzana i jak się udało nam sprawdzić, urodzona w Gnieźnie. Tu spędziła w Gnieźnie właśnie najmłodsze lata życia, dlatego dla niej to będzie taki trochę powrót sentymentalny. Obok niej będzie Michał Wiraszko, lider zespołu Muchy, od niedawna też parający się trochę filmem dokumentalnym. Będzie Monika Talarczyk-Gubała, historyczka kina, oraz Kasia Czajka-Kominiarczuk, bardziej znana fanom bloga Zwierz Popkulturalny właśnie jako Zwierz. Te krótkometrażowe filmy młodych twórców naprawdę od kilku lat mają bardzo, bardzo wysoki poziom. Widać to na wielu festiwalach, zdobywają nagrody także za granicą. Jak oceniasz więc poziom tegorocznego konkursu? Pojawiają się faktycznie nazwiska, które mogą sugerować. Ja akurat nie jestem w komisji kwalifikacyjnej, więc te filmy też z nieukrywaną przyjemnością będę oglądał na samym festiwalu, ale pojawiają się nazwiska twórców, które mogą świadczyć o tym faktycznie, że ten poziom z roku na rok wzrasta. Między innymi film nadesłała Balbina Bruszewska, nasza była jurorka przewodnicząca jury 9 Ofeliady, film Czarnoksiężnik z krainy US. To jest animacja. Animacja Balbiny. Nadesłała swój film Nauka, już też nagradzany, Emmy Buchwald, więc filmy, które już zdobywały nagrody, się pojawiają. Pojawił się film, który nagrodę bardzo teraz na świeżo praktycznie zdobytą może się pochwalić, czyli Jak zostać papieżem na warszawskim festiwalu filmowym. Justyny Mytnik. Tak jest. Sporo krótkich metraży, projekcje specjalne filmów fabularnych. Co jeszcze na Feliadzie w tym roku? Oprócz filmów i spotkań z autorami i jurorami, tradycyjnie wieczorem bawimy się wszyscy razem na koncertach. W tym roku Bajzel, znany m.in. zespołów Pogodno czy Babu Król. Ten koncert w piątek, natomiast sobotni wieczór to koncert legendy polskiego punka Gaga Zielone Żabki. Wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalowe jest bezpłatny, a szczegóły i cały program na stronie www.ofeliada.pl. Zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie i Gnieźnieńskiego Klubu Muzycznego Młyn. A zaproszeniem do Gniezna kończymy dzisiaj trójkowo filmowo. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. Ogłoszenie społeczne. Kondycja rodzin w Polsce jest zła. Wysoka liczba rozwodów. Bardzo niska dzietność. Rodziny potrzebują wsparcia. Koniec gadania. Czas działania. Strategia odbudowy rodziny. Fundacja Mamy i Taty. Wejdź na www.sormamaitata.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Tylko teraz. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Szukaj w sklepach produktów oznaczonych żółtym szyldem. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą. 1 stycznia 2018 roku, wiadomości dnia. Tak, nie przesłyszeli się Państwo. W salonach Seata mamy już rok 2018. Wyprzeć czas. Już dziś zamów Seata Ibiza z rocznika 2018 w specjalnej cenie 43 900 zł z promocyjną 5-letnią gwarancją. Sprawdź też specjalną ofertę przedsprzedażową dla innych modeli. Taka okazja już się nie powtórzy. Zapraszają dilerzy Seata. Seat. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem łosoś świeży patroszony, jakość z natury Carrefour, ma kosztować 24,99 za kilogram, a mandarynki tylko 3,49 za kilogram. Oferta ważna do 30 października. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu, większy trzeba kupić.